Stanie dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego. Basen, amfiteatr, a może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Powodem była usterka techniczna. Żandarmeria Wojskowa nie będzie dalej badać sprawy upadku drona w Inowrocławiu. Poszkodowani mają otrzymać odszkodowania. Prawo i Sprawiedliwość na spotkaniu partii zastanawia się nad rozszerzeniem polityki społecznej. W planach nawet 100 tysięcy złotych dopłaty do mieszkania. Ci, którzy pomagali podpalaczowi Centrum Marywilska, usłyszeli wyroki. Skazano w sumie 3 mężczyzn. Będą rekompensaty za szkody spowodowane przez drona, który spadł na parking poczty w Inowrocławiu. O tym, że zostaną wypłacone, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W sprawie bezzałogowca postępowanie prowadzi Żandarmeria Wojskowa. Z informacji, jakie przekazała, wynika, że powodem wypadku była usterka techniczna. Nikt w tym incydencie nie został ranny. Żandarmeria Wojskowa przekazała, że nie będzie prowadziła czynności procesowych w tej sprawie, gdyż ustalono, że obiekt spadł w wyniku usterki technicznej. Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało, powiedział Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. To upadek drona szkoleniowego. Ja byłem tam na miejscu, więc dla mnie z perspektywy prezydenta najważniejsze było to, że nie było żadnego zagrożenia dla nikogo, także i nie było też poszkodowanych, co jest dla nas najważniejsze. Miejsce było zabezpieczone przez policję i przez Żandarmerię Wojskową. Dron spadł na samochód Poczty Polskiej, stojący na jednym z parkingów przy obiekcie tej firmy. Uszkodzenia są niewielkie. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Bon mieszkaniowy w wysokości 100 tysięcy złotych od trzeciego dziecka, czy 500 zł dla każdego dorosłego obywatela. To nowe pomysły Prawa i Sprawiedliwości z obszaru polityki społecznej, które pojawiły się podczas konwencji partii w Katowicach. Największa partia opozycyjna rozważa także waloryzację świadczenia 800+. Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zastrzega jednak, że te propozycje to jeszcze nie program partii. To, co tutaj się dzieje w Katowicach, to jest wielka burza mózgów, wielki namysł nad tym, jak Polska kolejnej pięciolatki, kolejnej dziesięciolatki powinna wyglądać. To nie są żadne punkty programowe, to jest coś, nad czym się będziemy zastanawiali, czy nas na to stać, czy warto, czy to zwiększa zasób pracy, czy zmniejsza, jak będzie wyglądała konkurencyjność polskich przedsiębiorców. W Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział także generalną reformę służby zdrowia. Konwencja potrwa do jutra. Łącznie odbędzie się ponad 120 paneli tematycznych z udziałem 600 mówców. Wśród nich są politycy PiS oraz eksperci. Konwencja ma dać fundamenty do stworzenia nowego programu partii. Z kolei również jutro na konwencji spotka się Platforma Obywatelska wraz z Nowoczesną oraz Inicjatywą Polską, które stworzą także nowe ugrupowanie. Europoseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba nie wykluczył w Polskim Radiu, że politycy przedstawią nowe propozycje programowe. To będzie weekend wielu wrażeń i wielu nowych sytuacji, które przygotowaliśmy. Planujemy coś na sobotę i planujemy coś na niedzielę, więc w sobotę będą sprawy najważniejsze, czyli kwestie dotyczące tego, jak być silniejszym, jak być bardziej zjednoczonym. W niedzielę również będzie druga część, część merytoryczna. Będą panele dyskusyjne, jeden z nich poprowadzi chociażby minister Sikorski. Platforma Obywatelska ma również zmienić nazwę partii. Są wyroki dla pomocników podpalacza hali handlowej Marywilska w Warszawie. 3 mężczyźni zostali skazani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienie przestępstw o charakterze sabotażowym oraz terrorystycznym. Prokuratura poinformowała o wyroku, który zapadł 18 września. Chodzi o sabotażową i terrorystyczną działalność grupy dywersantów na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji. Mężczyźni podpalali obiekty wielkopowierzchniowe na terenie państw Unii Europejskiej. Prokuratura podała, że przestępstwa te miały zastraszyć wiele osób i w ten sposób wywrzeć wpływ na opinię publiczną. 2 z mężczyzn zostali skazani także za utrudnianie śledztwa dotyczącego podpalenia sklepu IKEA w Wilnie w zeszłym roku i hali przy ulicy Marywilskiej 44 w Warszawie. Mieli dawać zakwaterowanie sprawcy podpaleń w warszawskim hotelu, pomagać w zakupie biletów lotniczych i przekazywać informacje ułatwiające ucieczkę, a także wywieźć go z Polski do Czech i opłacić jego pobyt w hotelu w Austrii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Decyzja o wysłaniu pocisków Tomahawk Ukrainie należy do Stanów Zjednoczonych, podkreślił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Rozmawialiśmy z prezydentem Trumpem o Tomahawkach. Sprawa jest nadal rozpatrywana przez prezydenta i decyzja należy do USA. Donald Trump mówił przedwczoraj, że przekazanie Ukrainie Tomahawków nie ma sensu, bo potrzeba co najmniej pół roku, aby nauczyć się je obsługiwać i że USA nie będą szkolić cudzoziemców z obsługi tej broni. Ograniczenia ruchu lotniczego na litewskich lotniskach w Wilnie i Kownie potrwają do drugiej w nocy. Niewykluczone, że mogą zostać przedłużone. Wieczorem loty zostały wstrzymane w związku z balonami z Białorusi używanymi przez przemytników. Według litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego systemy monitorujące odnotowały kilkadziesiąt obiektów w przestrzeni powietrznej. Balony miały lecieć na wschodzie kraju. W związku z tą sytuacją litewska Straż Graniczna zamknęła także drogowe przejścia z Białorusią w Solecznikach i Miednikach. Ponownie mają być otwarte. Czwarte w południe. Inspirujące spotkania, panele dyskusyjne poświęcone współczesnym zagrożeniom i ponad pół tysiąca prelegentów. W Łodzi rozpoczęły się Igrzyska Wolności, czyli trzydniowy festiwal idei. Wolność to nieokiełznana swoboda myśli, którą trzeba w sobie pielęgnować, zwraca uwagę Jerzy Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który otworzył imprezę swoim wystąpieniem. Miałem takie poczucie jako człowiek, który ma na karku 73 lata. Także przeżywałem takie czasy, kiedy ktoś mi mówił, to nie, tego nie można, a to jest wręcz zakazane. I nigdy nie myślałem, że tak szybko się to skończy w moim życiu, że w ogóle dojdę do takiego momentu, gdzie wolność daje ci taką swobodę życia, która nie musi być jakaś taka wykrzyczana z tego powodu. Możesz sobie ułożyć jak chcesz. Hasłem przewodnim 12 Igrzysk Wolności jest czas niepewności. Specjalnym wyróżnieniem Igrzysk, czyli medalem wolności, zostanie uhonorowany ukraiński pisarz Sierhii Żadan, który opisywał m.in. życie w Charkowie po wybuchu wojny na Ukrainie. Igrzyska Wolności w hali Expo w Łodzi potrwają do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Efektowne zwycięstwo piłkarzy Motoru Lublin w meczu 13. kolejki PKO Ekstraklasy. Motor pokonał Widzew Łódź 3-0. Dwa gole strzelił Karol Czubak, a jedną bramkę zdobył Michał Król. W drugim spotkaniu Brookbet Termalika Nieciecza zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1. W 44. minucie Zagłębie objęło prowadzenie. 8 minut później wyrównał Maciej Ambrosiewicz, mówi trener Brookbetu Marcin Brosz. Cieszę się bardzo, że mogliśmy te ostatnie dni przeprowadzić w większej grupie zawodników i efekt był. Za nami te gorsze momenty. Musimy to wyrzucić z głowy, a cały czas utrwalać, że naprawdę jesteśmy w stanie. Jeżeli jesteśmy w mocnym składzie personalnym, grać tak jak na początku, a nie tak jak graliśmy w ostatnich spotkaniach. Warto jeszcze dodać, że od 70 minuty Zagłębie grało w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Luki Lucicza. Korzystny wynik polskich piłkarek w towarzyskim meczu rozegranym w Gdańsku. Polki bezbramkowo zremisowały z Holenderkami. Kadra trenerki Niny Patalon musiała sobie radzić bez kontuzjowanej gwiazdy Barcelony Ewy Pajor. Zastąpiła ją Paulina Tomasiak. Przed Polkami jeszcze jeden mecz podczas październikowego zgrupowania. We wtorek zagrają na wyjeździe z Walijkami. Jutro w Zelden początek alpejskiego Pucharu Świata. Na początek wystartują panie, a wśród nich Maryna Gąsienica Daniel. Czuję się dobrze, zdrowotnie też się czuję dobrze, na nartach jeździ mi się dobrze i przede wszystkim cieszę się tym narciarstwem, więc myślę, że wróży to też coś dobrego na ten nadchodzący sezon. W inauguracyjnych zawodach nie wystartuje Federica Brignone. Włoszka nie doszła jeszcze do siebie po poważnej kontuzji, której doznała w kwietniu. Brignone nie jest też pewna udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Tej nocy, a także jutro pochmurno i deszczowo, wysoko w górach spadnie śnieg, tam oraz nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem na termometrach zobaczymy od 1 do 7 stopni, w ciągu dnia przeważnie od 8 do 10. Autopromocja. Co oznacza wolność słowa w czasach, gdy tak wiele nas dzieli? Jak dbać o wolność naszego kraju w obliczu wojny w Ukrainie? Co mogą zrobić twórcy, by obronić swoją wolność, skoro coraz częściej może ich zastąpić sztuczna inteligencja? Na te i inne pytania poszukam odpowiedzi wraz z ekspertami w audycji Prosto z Igrzysk Wolności 12. Festiwalu Idei w Łodzi. Słyszymy się w sobotę od 16 do 17. Agnieszka Laskowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

sharp knives that take lives of perfume and danger in heat. There are the veterans, too nervous to have fun, keeping a beat going on. There are the heroes, waiting in the shadows for the time to come along. There are bulletproof lovers, they will only shoot you down. Slip through the crowd unseen, oh, but hang around. They all want to crawl, crawl, crawl across the stage once more for the perfect ovation, shun, shun, shun, shun, perfect ovation. Oh, the perfect ovation, shun, shun, shun, shun, perfect ovation. Po 40 latach można, czy 50, zawsze wrócić do tego, jak się zaczynało. Ideologicznie ta płyta Helicopters dziś jest jak najbardziej aktualna, ideologicznie. Ja jestem tylko muzykiem, proszę pana. Ja tylko gram, wymyślę piosenki i to gram. I'm just a singer, dokładnie. To jest moja filozofia i tak zawsze będzie. Po prostu nic wielkiego. Robię, co kocham. Raz mam dobrze, raz mam kiepski i cały czas to robię. I nie narzekam. Mam piękne życie. Ale wtedy to był też bunt trochę przeciwko rzeczywistości wokół temu, co się działo. Polska była w dziwnym momencie. Ale nie był taki świadomy bunt przeciw, tylko po prostu stało się, że nagle jest coś według ten rynek wtedy, coś nowego. I ludzie szaleli za to i co było bardzo miło. Ja pamiętam pierwszy nasz koncert prawdziwy w Pałacyku w Wrocławiu. I taką główną ulicę od Dworzec do Pałacyku był zablokowany z ludźmi, którzy chcieli na koncert być. I to był taki Beatlemania trochę, wiesz. I to... Ale tylko 2 lata. I wystarczy. Nie, po prostu ja nawet myślałem o tym ostatnio, bo skoro, że jest ta płyta teraz, po prostu ludzie mi pytają o tym. I ja to już słyszę, pierwsze piosenki, gdzie drogi już rozejdą. Po prostu, I ain't got my music, ja jestem tam Talking Heads. I oni są Dire Straits, rozumiesz? I, czyli prędzej czy później tak to by się zniknęło po prostu. I dobrze jest też, kończy się kiedy jesteś w dobrym miejscu. I oprócz tego, no to wiesz, polityka, co się działo wtedy, też po prostu też miał wpływ na wszystko. I wtedy, no ciężko był stan wojenny. Ja pamiętam, że wróciłem akurat z trasy, kiedy następny dzień był stan wojenny, pamiętam. I już oburzyłem się, już świat się zmienił, no, dość drastyczny. Decydowałem się, że kiedy już ewentualnie mógłbym zacząć grać, że będę solo grać po prostu, bo miałem taką... To był mój wrażliwości. Ja nie czułem, że... i tak dalej. I oprócz tego myślę, że wtedy nie byłbym miły widziany i tak po prostu, bo już Anglik, wiesz, stan wojenny i tak dalej, to nie za bardzo pasowało. Świadczy o tym, kiedy chciałem drugą płytę wydać, nazywa się Mobilization. To, ups. Słuchaj, ale czy to nie było tak, że Aleksander Kazimierz i Leszek, czyli twoi towarzysze z pierwszego Porterbandu, że to byli świetni muzycy, ale to nie była do końca ich muzyka wtedy, prawda? Bo oni byli po prostu znakomitymi muzykami, którzy potrafili zagrać wszystko, ale... Ja tak myślę, znaczy bardzo ładnie grają na tym płycie i tak dalej, ale to jest ich hold i to jest fajnie, nie naruszam tego, daj spokój, ale wiesz, gram swoje piosenkę tak jak gram, sam wiesz, nawet solo gram dla ciebie, ain't got my music, tak inaczej jest po prostu, inna energia. Moje piosenki nawet stare się rozwijają się i dlaczego chciałem robić z tym muzycy, który z kim robi teraz, po prostu taki odświeżony, taki, jest nawet taki na granicy, taki Brit, trochę punkowy jest trochę, mi się bardzo podoba, jest inspirujący do dalsze komponowanie piosenki. Ale tak, masz rację, to było widać, że długo to nie trwa, po prostu oprócz tego, wiesz, ja mieszkałem w Warszawie, miałem zupełnie inne środowisko, oni w Wrocławiu i tak dalej i też gdzie tam, wiesz, cały czas będę jechać do Wrocławia, kurde, więc i tak dalej. Tak samo jak teraz, nie ma mowy, nie ma mowy zupełnie. Nawet wtedy, prawda, teraz patrząc na tym wszystkim, o czym wydaje mi się, że aż tak niewiele nam się włączył razem nawet towarzystwo, po prostu inny świat i tak. Tylko po prostu był fajnie, był sukces, czyli to się grał, nie? I to się bawił w tym wszystkim. Ostatni raz zagraliście, zdaje się, na rokowisku w Łodzi. A teraz rokowisko, to parę tygodni temu znowu jest rokowisko, może zagracie. Zobaczymy, jak zapraszamy, ale ja pamiętam, że był kolejny zimno tam. Bardzo zimno. Ale nie, nawet był fajny koncert i właśnie od razu po koncert mimo wszystko widziałem, że już mi się nie chce po prostu. To są trudne decyzje, nawet w takim wieku, kiedy jeszcze byłem młody i głupi, ale mimo wszystko to pomyślałem o tym, ale wyczułem te klimaty, zacząłem się dziwnie robić, jakieś konflikty. Ja decydowałem, że ja tego nie chcę po prostu. Ja tylko chcę grać, I'm just a singer, ja chcę grać swój muzyk, nie chcę być część, jakiś ten nie lubi ten, albo to nie lubi, albo dlaczego ja nie mogę piosenki pisać i tak dalej, i tak dalej. To po prostu... Lepiej jest zostawić takie czyste, chociaż jeden zespół ciągle ma problem z tym do dzisiaj i hejtują mnie od 45 lat, ale trudno, ja nie chcę rock and roll grać. Co? Rock and roll. Tak, tak. No nie, no to wiesz, niech on robi swoim. Słuchaj, jedziesz teraz w trasę z całą płytą, rozumiem, że będziesz całą płytę grał na trasie, ale będzie płyta koncertowa, bo by się prosiło, żeby zrobić. Mam nadzieję, tak. Myślę, że koniecznie musi być. Najbardziej, że bo nie mam praw do helikopters, jeżeli robi live, no to mam praw do helikopters. Jedyne są Nergo mi słusznie wróci uwagę, czyli ewentualnie taki Taylor Swift robi trochę. I wydaje mi się, że koniecznie, bo to jest taka dobra energia. I graliśmy dwa razy na męskie granie i to by wyczuł, że to jest naprawdę gra po prostu, jest petardą, wiesz, taki czysta muzyka, nie ma żadne nic taki misterium, czy jakieś klawisze, coś tam nie wiadomo co, po prostu jest wiesz, klasyczny skład po prostu, idziemy, tylko oni zmusili mnie na gitarę akustyczną, ale cóż, trzeba przeżyć tego. Wiesz co powiedział jeden mój kolega? Bo Porter to jest... On potrafi przewidzieć przyszłość. Ja mówię, dlaczego? No bo nazwał płytę Helicopters, a stanu wojennego jeszcze nie było. I Mobilization. Tak, no to wiesz. Ja po prostu robię swój i też jest bardzo ważne. Chciałem podkreślić, że robiąc te płyty reedycji i tak dalej, jest fajnie, bo jest jubileuszowy, tak samo jak z Anitą wcześniej w tym roku też był, ale też trzeba może udowodnić, może to zbyt duże słowo, mocne, ale po prostu, że ja nie stoję na miejscu. Nawet jeżeli robię takie swoje stare piosenki, to są jak nowe piosenki. I chcę grać te piosenki, ja bym ich komponował wczoraj po prostu. I wtedy te piosenki ciągle żyją po prostu i nie będzie mi... Ja nie jestem w stanie myśleć, że ja bym grał tak, jak grali, czy graliśmy po prostu. To by był koszmar dla mnie, ja bym zasnął na scenie chyba. To jest zupełnie inna energia. A wiesz co, ja myślę, że 45 lat Helicopters będzie miało wpływ na twoją następną płytę. Na mój? No właśnie, czy mówiłem wcześniej, to mnie inspirowało taki sposób grania i tak trzymam dalej taką linię, tak. Słusznie uwaga. Bo pewnie po trasie koncertowej zaczniesz myśleć nad kolejną płytą i ona będzie inna przez tą trasę. Tak, dlaczego wiesz, ja mam sporo piosenki i niektórzy ja update'uję, niektórzy po prostu nie, ale mam wenę po prostu mocnej ostatniej i nawet na koncert chyba będzie mi cisnąć dwa nowe piosenki. I no tak, bo to wiesz, ponieważ sam płytę to trwa 42 czy 43 minuty. Biorąc pod uwagę, że gitarzyści lubi też swoje robić, czyli mówmy 50 minut, ale półtorej godziny jest koncert, co najmniej po prostu, czyli i tak parę te stare numery będę robić i myślałem, że czemu parę nowych też będzie dobrze. Dobry moment i sprawdzić. W 79 roku Porter pomyślał Keep on Rockin. Ja w 79 dostałem pocztówkę z napisem Keep on Rockin. Coś nas łączy, John. To ja wpadnę na trasę może do Stodoły w Warszawie. O. Proszę bardzo, zapraszam. Zapraszam, bardzo chętnie. Dzięki. I taki już bym cię zaprosił. Right. Helicopters 45 i nowa wersja utworu Brave Gun. I teraz pora wyjaśnić, dlaczego nieprzypadkowo płyty Johna Portera i Grzegorza Turnała znalazły się w dzisiejszej liście osobistej. Dlatego, że jednym z przesłań 12 już Igrzysk Wolności w Łodzi jest hasło pielęgnować i rozwijać kulturę i naukę, które w każdym czasie są źródłami mądrości, dobra i piękna, remedium na niepewność. I dlatego ten bunt, którego tak bardzo brakuje od Johniego Portera, a piękno od Grzegorza Turnała. Oto fragmenty jego nowej płyty i rozmowa z artystą. Świątki, piątki, sylwesterki i zegarków ciągły szmer. Czas kroimy na plasterki, dni i nocy niby ser. Jedni żyją na sekundy, inni chcą na lata żyć. Jutro start kolejnej rundy, zdrowie czasu pora pić. Choć nie pachnie, kształtu nie ma, nikt nie dotknął go ni raz. Skarb każdego pokolenia, mamy czas. Choć nie pachnie, kształtu nie ma, nikt nie dotknął go ni raz. Skarb każdego pokolenia, mamy czas. Czasem, zwłaszcza podczas wczasów, zdarza nam się tracić czas, bo ponadczasowy zasób ma przed sobą każdy z nas. Nie mam czasu, ktoś odpowie, na swój czas nie trafi ktoś. Tak się z czasem mierzy człowiek, aż mu czas oznajmi dość. Choć nie pachnie, kształtu nie ma, nikt nie dotknął go ni raz. Skarb każdego pokolenia, mamy czas. Choć nie pachnie, kształtu nie ma, nikt nie dotknął go ni raz. Skarb każdego pokolenia, mamy czas. Piątki, piątki, sylwesterki i zegarków ciągły szmer. Czas kroimy na plasterki, dni i nocy niby ser. Po północy minut parę, zdrowie czasu pora pić. Nim nagrodę lub za karę przyjdzie poza czasem być. Pachnie, kształtu nie ma, nikt nie dotknął go ni raz. Skarb każdego pokolenia, mamy czas, mamy czas. Skarb każdego pokolenia, mamy czas, mamy czas. Wiesz, z czym formalnie skojarzyła mi się, może to jest radiowe skrzywienie, płyta po pierwszym posłuchaniu? Ze słuchowiskiem. O, bardzo ci dziękuję. Z uwagi na formę przeróżną, kolorową i tak dalej, prawda? Bardzo ci dziękuję za to skojarzenie, bo ja sam nazywam zwłaszcza tą środkową część, od tego się zaczyna druga strona chyba, winyla. Wiem, że to już dzisiaj się mówi, a kto kogo to obchodzi, albumy, strony, po prostu są piosenki, kupuje się jedną albo dwie. Ja wiem, że tak jest i to absolutnie szanuję te decyzje, lepiej wydać mało na jedną piosenkę, niż utopić w cały album, który nam się nie będzie podobał. Ja to rozumiem. Natomiast ja tak nie umiałem skomponować albumu, żeby był zbiorem przypadkowych piosenek. Stąd mówię, że na tej stronie, ta strona zaczyna się od czegoś. I jest taki fragment rzeczywiście, Teatrzy Zielone Oko trochę, który potem przechodzi w taką melorecytację moją, uzupełnianą przez wokalizę. Rzeczywiście to ma charakter takiej opowieści. To nie jest opowieść słowno-muzyczna. To jest opowieść, która ma uruchomić w wyobraźni pewien świat, tak jak teatr radiowy, prawda? Właśnie, czyli słuchowisko. Widowisko i słuchowisko. Tutaj mamy słuchowisko i jeżeli rzeczywiście to ci się dzięki tej, no tym środkom podobnym do słuchowiska radiowego, jeżeli to ci wyświetliło jakiś obraz w głowie, no to jestem, można powiedzieć, zadowolony jako realizator. Natomiast współczesną rzeczywistość i jej problemy załatwiłeś w sposób, którego nikt by nie wymyślił, trochę surrealistyczny, ale trafiający w sedno, paskudną piosenką po prostu. Wiesz, tu przyszedł mi jak zwykle z pomocą nieoceniony przyjaciel Bronisław Maj, który po prostu mi przyniósł taki tekst jakiś czas temu. On miał zresztą, on ma, znaczy być może tę piosenkę będę mógł kiedyś prezentować w nowych odsłonach, bo zwrotek paskudnej piosenki jest około 30. Ja tu wybrałem tylko część tych zwrotek, żeby ten utwór miał jakąś formę, żeby nie był za długi. I z początku on był przeznaczony wyłącznie do wygłupów jakichś w małym gronie, bo miał też zwrotki odnoszące się bezpośrednio do znajomych, ale uznałem, że ma tak uniwersalną, perfekcyjnie i jeszcze jak się zna Bronka Maja, taką podszytą gorzkim bardzo smutkiem. Jak każdy prawdziwy komik, Bronek jest, jak Buster Keaton, jest smutny. Ma coś takiego w sobie właśnie uniwersalnego, że ma, że zastosowanie przy użyciu nawet przykrych sformułowań nikogo nie obrazi, nie urazi, a jednocześnie wyrazi nasz stosunek do tego, do czego powinno. Czyli no coraz bardziej, jak mawiał chyba pan Przybora, coraz bardziej otaczającej nas rzeczywistości. Byle jakości. Przybora był mistrzem jednak mówienia rzeczy bezczelnie, wprost, w sposób przepiękny. Tutaj to jest o stopień wyżej, ale też od czasów Przybory minęło trochę i myślę, że ta forma jest absolutnie genialna. Nie wiem, to może kiedyś wydasz, znaczy nagrasz cały wiersz Maja na dwóch stronach winyla po prostu. Bo on pewnie tak czuje, może jeszcze pisać kolejne wersy. Tak, to jest forma, którą wykorzystaliśmy na przykład podczas ostatnich urodzin mojej żony. Na melodię paskudnej piosenki powstała kolejna paskudna piosenka obrażająca wszystkich gości, którzy przyszli na to przyjęcie. Taka konwencja. No, gość, jak mówił Witkacy chyba, gość choć świnia swoje prawa ma, tutaj goście mieli mniej praw, zostali, to jest tak zwane, co się mówi teraz, grillowanie, zostali zgrillowani. Ale wszyscy byli zadowoleni, więc mam nadzieję, że to się jeszcze powtórzy. A z Bronkiem, no to się, nasze takie sytuacje się zaczęły wraz z Nową Prowincją, to bardzo krakowska historia. Nowa Prowincja istniała w tej formie, w jakiej istniała przez chyba 11 lat. Już od dawna nie istnieje, istnieje tylko kawiarnia, ale Nowa Prowincja to było takie środowisko, taki rodzaj klubu, taki rodzaj nieformalnego stowarzyszenia, bym powiedział. Ludzi, którzy chcieli się tam spotykać, chcieli się razem wygłupiać, chcieli spędzać ze sobą czas. I takie rzeczy przeważnie trwają krótko, powinny trwać chyba nie za długo, bo potem się przeradzają we własne muzea. A tak to było, rozbłysło, było wesoło, było ciekawie i się skończyło. No i stąd z Bronisławem Majem mamy jeszcze sporo takich dziwnych może, ale dla nas fajnych rzeczy w zanadrzu. To jeszcze ci polecam chyba Barańczaka do przerobienia, bo tam jest kopalnia absolutnie. Jak myślisz o tej płycie koncertowa? Bo tu kilka utworów będzie wyzwaniem. I po to też zrobiłem tę płytę, żebyśmy wszyscy mieli wyzwanie. My gramy bardzo dużo koncertów od lat. Mam fantastyczny zespół i chciałbym podkreślić wszystkim, że to się mówi, płytę wydał Turnał, ale musiał zebrać i namówić do współpracy. Może nie musiał namawiać, ale poprosić o współpracę i spędzić dużo wspólnego czasu i być wspólnie kreatywnym z bardzo dużą grupą osób. Także to zawsze jest praca zbiorowa i myślę, że to dla nas wszystkich było bardzo ważne i potrzebne, żebyśmy mieli kolejny album, właśnie taki, z którego wersje koncertowe będą wymagały jeszcze nowego spojrzenia. Podam Ci przykład. Teraz zagraliśmy już z różnych okazji piosenkę tytułową, Szóstą godzinę, bez brasu, tylko z albo samym saksofonem, albo w ogóle tylko w trio. Sprawdziła się, czyli da się. Dzisiaj, jak rozmawiamy rano, miałem wizytę w telewizji, byłem sam, zaśpiewałem ją z samym fortepianem. Piosenkę, którą nagrywałem z Dorotą, w której jest wyraźny dialog i ten głos jest bardzo potrzebny, siłą rzeczy musiałem się nauczyć śpiewać sam. I dialoguję w głowie z tą dziewczyną, z tym głosem, ale wiem, że to muszę zrobić sam. Więc wersje koncertowe zawsze też stawiają trochę jakieś wymagania nowe, po to, żeby realizować materiał, który na płycie brzmi trochę inaczej. Ja nie należę do tych, którzy uważają, że na koncertach się powinno grać 1:1 płytę. Nie uważam tak. Uważam, że można właśnie dawać słuchaczom nowe, ciekawe, trochę inne wersje. Mamy tutaj Atom String Quartet, świetny zespół, kapitalni faceci. Mam z nimi też projekt osobny, gramy tylko ja i oni. Też tak już graliśmy i będziemy grali niedługo. Tutaj w roli kwartetu akompaniującego, ale czasem gramy ten materiał bez nich, czasem z nimi, czasem bez nich. Wiesz, ja myślę, że dobrze jest, jeżeli ma się takich muzyków i taki zespół, choćby i mały, 3-4 osobowy, który jest w stanie zagrać każdą piosenkę z każdego albumu. Każdą. Bez względu na to, jak ona była obsadzona w oryginale. I tak myślę, będzie też z tym albumem, z Szóstą godziną. Ale jeszcze podrążę, bo mówiliśmy o moim skojarzeniu słuchowiska. Niektóre z tych piosenek, kiedy słucha się płyty po Bożemu, czyli po kolei, tworzą pewną sekwencję, jakąś opowieść, prawda? Jedna, jak się płyty posłucha kilka razy, to czeka się na konkretny utwór po konkretnym utworze. Czy będziesz to jakoś uwzględniał koncertowo? Tak, ale do tej pory nigdy nie robiliśmy też takich spektakli, że mówimy dobry wieczór, teraz będzie płyta taka, taka i spotyk w całości i odezwę się do Państwa za godzinę, jak skończymy. Bo ja zawsze mam potrzebę podtrzymywania tego czegoś w rodzaju przepływu fal między mną, zespołem, a ludźmi. Czyli ja nie potrafię za długo utrzymać, może to jest moja wada, ale taka jest moja cecha może po prostu. Nie potrafię za długo utrzymać tego skupienia i napięcia, którego wymaga blok utworów, żeby go przez chwilę nie spuścić na moment i nie zejść na ziemię krótką rozmową, dialogiem, informacją, czymś w rodzaju, no właśnie interludium takiego. Więc myślę, że nie będziemy przywiązywać aż takiej wagi na koncertach do tej sekwencji, o której mówisz. Ale siłą rzeczy, jeżeli będziemy grali je w pełnym, a będziemy grali w pełnym składzie, czyli i z Atomami, i z Dorotą, to na pewno takie bloki będą, z całą pewnością. No bo przecież kolejność jest nieprzypadkowa, no nie. Tylko bardzo dobrze wymyślona i stąd było moje pytanie. Jeżeli geneza tej płyty jest taka, jak mówisz, że to ten pomysł był prawie natychmiast po tej opowieści podkrakowskiej, jak ja ją nazywam, w drodze do Krakowa, to czy ty masz takie przesunięcie u siebie gdzieś tam w głębi? Myślisz, że już jesteś gdzie indziej, że już coś sobie tam tworzysz? Bo przecież sam proces stworzenia płyty już, żeby trafiła do nas, trwa. Więc dla ciebie ta płyta nie jest w tej chwili świeżutka. Ona od pierwszego wejścia do studia Monochrom, gdzie to było robione w Kotlinie Kłodzkiej, zresztą tam są w środku zdjęcia z tego miejsca. Pejzaże dokładnie z okien studia. To jest ważne, bo to, myśmy to też robili etapami. To trwało ponad rok, a potem jeszcze trwała postprodukcja, także w sumie ze 2 lata ta płyta była robiona. I jak zaczynałem robić ten album, to nie było tak całkowicie jasne, czym to się skończy. I miałem, już wspomniałem o tym, miałem tytuł. Nie miałem piosenki, miałem tytuł. Tytuł miałem Balowe buciki babci Agny, dlatego że tak jest taka naklejka na pudełku, na schodach u nas w domu, gdzie stoją różne przedmioty, które nie są używane na co dzień, a które moja żona uważa za takie, których nie można nigdzie, broń Boże, pozbyć się ich, czy krótko mówiąc, mają stać tam, gdzie stoją i stoi takie pudełko. Ja je mijając przez wiele lat, nigdy tam nie zajrzałem. Taki napis mijałem po prostu i w końcu myślę, to jest napis, który ja widzę częściej niż jakikolwiek inny napis od wielu lat. Przecież to jest tytuł płyty, tylko o czym to będzie, wiesz? To są takie krótkie impulsy. I piosenka Balowe buciki babci Agny powstała znacznie później, już w trakcie sesji. Któregoś późnego zimowego wieczoru, aha, dlatego o tym mówiłem, bo tam była taka głęboka, prawdziwa zima, taka jak w wierszu Frosta. Nawet raz utknęliśmy w zaspie, wracając ze studia w lesie i nas realizator, właściciel studia odkopywał takim spychaczem, unimogiem z tej zaspy ratował po nocy. Więc ta zima, która jest na płycie, jest też, no, można powiedzieć, realistyczna, tam się odbija ten. I tak to dzisiaj dzieje, że te procesy nie są oczywiste. No to nie jest tak, że przychodzisz już, no można to porównać trochę do pisania książki, że pisarz ma bohaterów, ma początek, ale prawie nigdy nie wie do końca, jak to się skończy, czy do czego to doprowadzi. Plany, można na kryminał można mieć plan, gdzie, kiedy pierwszy mylny trop, gdzie, kiedy i tak dalej, kto zabił. Natomiast na innego typu literaturę raczej się takiego szczegółowego planu nie miewa. Jadąc już gdzieś tu, jesteśmy w trakcie promocji, rozmawiamy o tej płycie z wieloma osobami. Ja sobie przypomniałem, że podczas tej sesji nagrałem właściwie drugą płytę, bo nagrałem cały materiał z mojej adaptacji bajki dla dzieci Karampuka w Teatrze Lalka, gdzie pisałem, robiłem adaptację, reżyserowałem i pisałem piosenki. I mówię, słuchajcie, właściwie teraz trzeba szybko pomyśleć, żeby wydać tego Karampuka, no bo co to tak będzie leżało? Czyli wiesz, tutaj jest jakby ukazanie się płyty jest w jakimś sensie uwolnieniem się od już... To już jest zamknięty rozdział. On teraz będzie żył na koncertach, ten materiał, ale trzeba już robić coś następnego. To spotykamy się przy okazji bajkowej, tak? Może tak być. Wiesz, ja mam wielką wdzięczność też do losu i mam wielki szacunek do teatru dziecięcego, bo dużo w tym obszarze pracowałem. Byłem nawet przez kilka lat kierownikiem muzycznym Teatru Lalka w Warszawie i napisałem mnóstwo piosenek, muzyki do teatru dla młodych widzów. I to jest jedna z rzeczy, którą wydaje mi się, że robię nie najgorzej, więc dla mnie wydanie płyty dla dzieci to nie jest coś w rodzaju, a to sobie pykniemy teraz dla dzieci, a potem zrobimy coś poważnego. Nie, to jest bardzo poważna rzecz. Ja wydałem dwie płyty dla dzieci, Księżyc w Misce, z piosenkami właśnie z różnych przedsięwzięć teatralnych i telewizyjnych dla młodych widzów i Kołysanki z Magdą Umer, to już ponad 20 lat temu. I obie te płyty uważam za chyba, no, przepraszam za brak skromności, za bardzo udane i być może nawet najlepsze z tych, które do tej pory wydałem. Grzegorz, życzę nam rzeczy, która jest znacznie trudniejsza dziś niż kiedyś, czyli spotkania się w rynku przechodząc. Bardzo chętnie proponuję, żeby to nie był lipiec ani sierpień, bo wtedy ciężko się przecisnąć, ale może tak listopad, grudzień. Początek grudnia, to wtedy jest szansa, że się zobaczymy i pomachamy sobie jak za dawnych czasów. Do zobaczenia. Do zobaczenia, ale na barce też wpraszam się na jeszcze co najmniej jedną wizytę wiosną. Może zobaczymy, jak to wygląda. Wiem, czyj to las. Znam właścicieli, ich dom jest we wsi, gdzieżby mieli dojrzeć mnie, gdy spoglądam w mroku w ich las, po brzegi pełen bieli. Koń nie wie, czemu go w pół kroku wstrzymałem. Żadnych zagród wokół, las, lód, jeziora. Tylko tyle w ten najciemniejszy wieczór roku. Dzwonkiem uprzęży końco chwilę. Pyta, czy aby się nie mylę. Tylko ten brzęk i świst zawieje w sypiącym, gęsto białym pyle. Ciągnie mnie w mroczną głąb tej kniei, lecz woła trzeźwy świat nadziei i wiele mil od snu mnie dzieli i wiele mil od snu mnie dzieli. Thank you. Grzegorz Turnau i Szósta Godzina. To jak to było? Pielęgnować i rozwijać kulturę i naukę, które w każdym czasie są źródłami mądrości, dobra i piękna i remedium na niepewność. Dzisiejszą listę osobistą kończymy koncertem fortepianowym Hani Rani w czterech częściach. To część czwarta, Semplice. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To była lista osobista z Igrzysk Wolności. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.